Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent przypomina, że nie zgodzi się na powrót do reformy sądownictwa, którą zakwestionował w lipcu. Jednocześnie dodaje, że prace nad zmianami cały czas trwają. Dzisiaj posłowie zajmą się też zmianami w prawie wyborczym. Za chwilę zapytamy o to naszą reporterkę. Mieszkańcy trzech gmin na Mazowszu nie chcą linii wysokiego napięcia pod oknami. Zamierzają dzisiaj pikietować w Warszawie. Określiłem, jakie są granice tego, co postrzegam jako dopuszczalną zmianę. Tak prezydent mówi o pracach parlamentarnych nad jego reformą sądownictwa. Andrzej Duda, pytany, czy na obecnym etapie jest bliższy weta czy podpisania ustaw, odpowiedział jedynie, że prace parlamentarne na razie trwają. Powiedziałem, że na powrót do tych rozwiązań, które zakwestionowałem w lipcu, z którymi się nie zgodziłem i dlatego były weta do ustaw, że na to się nie zgodzę. I to jest ta granica, którą wtedy wytyczyłem i wielokrotnie to podkreślałem, także niedawno jeszcze w wywiadach mówiłem, gdzie te granice są zarysowane i mam nadzieję, że te projekty w tych granicach się utrzymają, tak żeby te ustawy z mojego punktu widzenia nadawały się do podpisania. No jeżeli te granice zostaną przekroczone, to ja niestety jako prezydent nie będę się mógł na to zgodzić. Pół godziny temu pracę wznowiła Komisja Sprawiedliwości, która zajmuje się prezydenckim projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Posłowie pracowali wczoraj do późna i omówili 85 spośród 132 zapisów ustawy. We wtorek komisja zajęła się poprawkami do reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Teraz zaglądamy na posiedzenie innej komisji, która pracę rozpocznie za pół godziny. To Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów zmian w prawie wyborczym i ustawach samorządowych. Zajmuje się ona dwoma projektami, jednym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości i drugim przygotowanym przez Kukiz15. Pierwotnie komisja miała obradować wczoraj, została zgłoszona jednak przerwa. W Sejmie jest nasza reporterka Sylwia Białek, witaj. Witam serdecznie. Czym ta przerwa była podyktowana? Jednodniowa przerwa w obradach była podyktowana tym, by posłowie mieli czas na złożenie poprawek do projektu ustawy. Na pierwszym posiedzeniu komisja zdecydowała, że zajmie się po kolei dwoma projektami autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, a później klubu Kukiz15. W głosowaniu przepadły wnioski dotyczące odrzucenia projektu PiS-u w całości, odroczenia prac komisji do czasu uzyskania opinii konstytucjonalistów i organizacji samorządowych. Nie będzie też wysłuchania publicznego. Większość posiedzenia wypełniła dyskusja. Głosy zabierali nie tylko posłowie, ale także przedstawiciele organizacji samorządowych i ruchu kontroli wyborów. Wszystko wskazuje na to, że dziś będzie podobnie. Przypomnę, że zmiany w kontekście wyborczym wprowadzają między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin. Projekt zakłada też zmianę sposobu ustalania składu PKW. To była z Sejmu Sylwia Białek. Dziękuję za relację. 79 kg narkotyków przechwycili funkcjonariusze Morskiego Działu Straży Granicznej. Na ulicy warte byłyby 3 miliony złotych. Grzegorz Armatowski zna szczegóły tej sprawy. Nad sprawą strażnicy pracowali kilka miesięcy. Ustalili, że narkotyki mogą być ukryte w hali garażowej na jednej z posesji w Poznaniu. Tam składowane były ceramiczne donice ogrodowe, niedawno przywiezione z Hiszpanii. Przeszkolonego do wykrywania narkotyków psa zaniepokoiły 3 palety. Wewnątrz 27 ceramicznych donic funkcjonariusze znaleźli 42 foliowe worki z marihuaną. Strażnicy zatrzymali 52-letniego mieszkańca Gdyni, który wynajmował halę. Mężczyzna akurat rozładowywał donice. W prokuraturze okręgowej w Gdańsku postawiono mu zarzut przemytu znacznej ilości narkotyków. Za to grożą co najmniej 3 lata więzienia. Gdański sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. A w tym roku funkcjonariusze Morskiej Straży Granicznej przejęli już ponad 160 kg narkotyków. Przeciwko budowie linii elektroenergetycznej 400 kV będą protestować mieszkańcy z trzech gmin na Mazowszu. Ma ona przebiegać w sąsiedztwie ich domów. Około 30 mieszkańców gmin Cegłów, Latowicz i Kałuszyn zamierza pikietować przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. Nie chcą, żeby wydała ona zgodę na inwestycje. Jesteśmy z gminy Cegłów, ze Skwarnego, gdzie ta linia w zasadzie ma być bardzo blisko, bo tam, nie wiem, 350 metrów oddalona od najbliższych domów, więc nie chcemy tej linii. Jestem za linią, żeby była, ale odsunięta od zabudowań. Uważamy, że mamy wiele argumentów, które mogą tą inwestycję zablokować i one są tak ważne i ważne nie tylko dla nas tutaj regionalnie, ale ważne dla całego województwa. Linie budują polskie sieci elektroenergetyczne, które tłumaczą, że jest to inwestycja strategiczna, konieczna dla zapewnienia dostaw energii dla województwa oraz północno-wschodniej Polski. A Rosja ostro potępia północno-koreańskie próby jądrowo-rakietowe. Mocne słowa na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wypowiedział rosyjski ambasador Wasilij Niebiędzia. Stwierdził, że Moskwa nigdy nie wyrazi zgody na posiadanie przez Pjongjang broni atomowej. Nasz korespondent w Rosji Maciej Jastrzębski zna szczegóły.

Tessa Kaponi-Borawska jest w Trójkowym studiu. Bardzo miło mi panią gościć. Dzień dobry. Dzień dobry pani, też mi bardzo miło. Spotykamy się również z okazji bardzo miłej, ponieważ mam przed sobą taką Biblię włoską kulinarną. My rozmawiałyśmy tu przed chwilą, przed wejściem do studia i pani to potwierdziła, że to taka książka, którą można przyrównać do polskiej książki ćwierciakiewiczowej, że to taka podstawa, która jest na każdej kuchennej półce z książkami. I ja myślę, że można to rozszerzyć. Można to porównywać do Dyslowej, do Monatowej, też do Nakwaskiej, Potockiej. Tylko, że to nie jest książka napisana przez kobiety bezpośrednio. Ja bym powiedziała, że Artuzy jest książką kucharską, gdzie duch autora jest wszechobecny, ale że nie należy zapomnieć o ten ogromny wkład czytelników i czytelniczek, którzy po pierwszej edycji w 1891 zaczęło po prostu do niego pisać, wysyłając przepisami, które on wypróbował bardzo sumiennie, to znaczy dał do wypróbowania własnym kucharzom. Przypomnę, o czym rozmawiam, ponieważ ta książka, która leży przede mną, to włoska sztuka dobrego gotowania Pellegrino Artuziego. Użyła pani, mówiąc o tej książce, nazwiska autora tylko i wyłącznie, ponieważ tak o tej książce mówi się we Włoszech. Tak. Giuseppe Prezzolini, który był bardzo znanym włoskim pisarzem, napisał w 1958 roku, że właśnie można porównywać Artuzi do Dantego. On to mówi w sposób przewrotny, ponieważ mówi się, no daj mi Artuziego, patrz co w Artuzim, co mówi o tym Artuzi i tak dalej. I to funkcjonuje jako właśnie nazwisko autora, tak jak się mówi u Dantego, prawda? Mm-hmm. No dobrze, to trzymając się tego, czy dostała pani Artuziego w momencie wyjścia z domu w świat? Tak. Mhm. Tak, bo tak jak mówiła przyjaciółka mojej mamy, każda panna młoda powinna mieć kopię Artuziego w posagu. Ja dostałam, i to jest też bardzo interesujące, dwie książki. Mianowicie Artuzi w dwóch wydaniach, bardzo ładne, duże wydanie, które jeszcze stoi u mnie na półce, prawie nietknięte, oraz mniejszym wydaniu, które natomiast używałam. I już jest takie z plamkami kuchennymi. Już jest z plamkami i tak dalej. I drugą książkę, które szczerze mówiąc używałam więcej, szczególnie w moich pierwszych latach tutaj w Polsce, to było Il Talismano della Felicità, czyli Talizman Szczęścia Ada Jacqueline Toboni. Te dwie pozycje, niektórzy dodają jeszcze słynne Cucchiaio d'Argento, czyli srebrna łyżka, uważają, że to jest ta święta trójca włoskiej kuchni. Trochę odpowiedziała już pani na moje pytanie, mówiąc, że używała pani tego mniejszego wydania Artuziego właśnie, ale ja się zastanawiam, czy ta książka Włoska sztuka dobrego gotowania to jest taki amulet, talizman dobrego włoskiego stołu, czy to jest jednak taka książka, z której nawet współcześnie się korzysta? Do pewnego momentu ona jest traktowana, powiedziałabym do latach 70. jest traktowana jako bardziej taki, jak pani powiedziała, taki amulet, książka, do której można zajrzeć, a się nie ma pewności co do pewnych rzeczy. Mało używana z punktu widzenia praktycznego. Natomiast ona od początku lat 70. rzeczywiście ma pewien revival, który trwa coraz bardziej do dziś dnia, dzięki wydanie zrobione przez Piera Camporesiego, który był wybitnym historykiem i antropologiem włoskim, który jakby na nowo czyta Artuziego. To jest pierwsze wydanie Artuziego, gdzie jest mnóstwo przepisów historycznych, więc ludzie zaczynają też czytać Artuzję jako ciekawą książką historyczną. Co ten powrót Artuziego, taki renesans po latach 70. XX wieku, co on mówi o współczesnej kuchni włoskiej? Powrót do korzeni? Myślę, że powrót do korzeni w sensie do dobrego produktu, do szacunku do dobrego produktu. No akurat to we Włoszech chyba było zawsze. Nie zawsze. proszę nie zapomnieć, że we Włoszech szaleje moda na szybkie jedzenie, więc dużo mrożonek. To są lata 70. To wydaje się nieprawdopodobne. Mm-hmm. To jest też ta epoka, która trwa mniej więcej do końca lat 80. Różnych wydziwień w kuchni włoskiej, różne dania, które dzisiaj nam się wydają nawet śmieszne. Na prawda? A na przykład penne ze śmietaną, kawiorem i wódką. No i to jest bardzo zabawne, bo teraz się mówi o to smaki lat 80., ale rzeczywiście takie to było. Takie disco trochę. Trochę disco. I widać, że to całe przejście przez ten okres powojenny, ta fascynacja tymi nowymi sposobami produkcji, prawda, ta technologia zimna i tak dalej, zaowocowało to, że z wielkim pietyzmem, ale też z wielką miłością się wraca do tradycji, do poszukiwania produktów, notabene, które były w drodze do zaginięcia. I tutaj trzeba dodać bardzo ważny moment w historii włoskiej kuchni. 87 rok, czyli powstanie slow foodu, które jest ruchem wybitnym włoskim, jak wiemy, i którą wielką zasługą jest to tak zwana Arka Smaku. Kim był Pellegrino Artusi? Nikt tak pięknie o tym nie opowie jak pani. No, Pellegrino Artusi był synem bogatego, czy zamożnego kupca z małej miejscowości, która się nazywa Forlimpopoli w Romanii. Jego ojciec handlował. Można powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo ładne określenie w języku polskim, miał sklep kolonialny, więc wszystko po trochu. I niestety to jest najgorzej zarządzane i najbardziej niebezpieczne państwo z Półwyspu Apenińskiego. Jest to kraina też bardzo biedna. Nie należy o tym zapomnieć. Te dwa jakby wyznaczniki, i bieda, i iloraz przestępstwa, jest to, co będzie dla rodziny Artusiego przełomowe. Decyzja, żeby się do Florencji wyjechać i zamieszkać. A jak to się stało, że Pellegrino Artusi zajął się gotowaniem, kuchnią? No może nie tyle gotowaniem, co zbieraniem przepisów kuchnią. To jest bardzo interesujące, bo on pozostaje do końca życia kawalerem i jak rodzice umrą i siostry są wydane za mąż, on się w pewnym momencie znajduje w sytuacji następującej. Jest bardzo bogaty, kupuje sobie bardzo piękne mieszkanie w nowej części miasta, chodzi na różne wykłady i zaczyna się zajmować kuchnią nie tylko z punktu widzenia smakosza, ale też u niego występuje pewną chęć naukową. Czy jest coś, co w czasie, gdy pracowała pani nad tłumaczeniem tej książki, odkryła pani po raz pierwszy? Coś, co panią, jeżeli chodzi o kuchnię włoską, zadziwiło? Więcej niż przepisy, mnie zadziwiło bogactwo produktów, którymi już nie ma na rynku. Artusi mówi o pewne małe rybki, które można wyłowić tylko w pewnych okolicach Toskanii. Nazywają się potocznie broccioli. To praktycznie już nie istnieją w takim sensie, że one są objęte ścisłą ochroną, więc tego nie będziemy jedli. Ale to, co jest ciekawe, i że on nie podaje przepis na to, to właściwie jest krótkie wspomnienie, jak to smakowało i jak piękna, miła pani mu podawała taką sugestię, żeby będąc w takich okolicach, niech sobie zje broccoli. I takie przepisy, i takie nieprzepisy we włoskiej sztuce dobrego gotowania, ale też mnóstwo historii. Mnóstwo bardzo anegdoty. Bardzo ciekawe, z poczuciem humoru, tak, anegdoty. Tak, tak. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Od razu mam wrażenie, że trochę słońce wyszło zza tych chmur. Do południowym gościem trójkowym była Tessa Kaponi-Borawska. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Dimmi perché non rispondi quando chiamo io. Ti sembra questo il modo di dire addio? Io guardo e riguardo quella nostra foto. Due sorrisi sinceri e un amore sfocato. confondi e non mi cerchi più. Che era folle amore, lo dicevi tu. La tua libertà è il sapore di fuga. Mi costerà una passione, un bel pezzo di vita. Era una donna che ora non vuoi più, e per consolare questo mio dolore ascolto la fine di ogni altro amore. No z tym słońcem to chyba trochę przesadziłam. Nawet Chiara Civello nam nie pomogła. Dimmi perché. Taki miała tytuł ta piosenka. A my już za chwilę przeniesiemy się do Łodzi. Tam na 22. Forum Kina Europejskiego jest Ryszard Jaźwiński. Light.

różne rzeczy dzieją się na festiwalu i już przedstawiam mojego gościa, aby wrócić wspomnieniami do poniedziałku. Dziś z nami Jacek Piotr Buławut. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Albo Jacek Buławut Junior, bo też tak można cię określać, żeby nie mylić z ojcem, prawda? Broń Boże. No właśnie. Powiem ci, że twój debiutancki film Dzień Czekolady znany jest mi od bardzo już dawna, bo aktorzy grający w filmie opowiadali mi o nim, nie wiem, 2 lata temu na przykład, a on ciągle nieskończony. No tak, no dość długi proces, jakby długo to trwało, zanim udało nam się go skończyć, ponieważ zwykle to jest prozaiczny powód, brak pieniędzy oczywiście, więc gdzieś tam jest to podstawowa przyczyna tego, że nam się przedłużała bardzo produkcja. Ale też ja myślę, że w dużej mierze to stało przede mną duże wyzwanie, żeby ten film zrobić tak, jakbym sobie tak to wymarzył. Uh-huh. I też z tego powodu bardzo długi etap montażu i gdzieś tam poszukiwań pewnych rozwiązań. No myślę, że było mi to potrzebne. Ja w sumie nie martwiłem się tym, że tak bardzo się przeciąga nam ten etap postprodukcji. No ale właśnie to ciekawe, zdarza się, natomiast są to bardzo rzadkie sytuacje, że oto na debiut fabularny w kinie wybrałeś sobie ty, do tej pory przede wszystkim dokumentalista, jednak film skierowany, adresowany do tej młodej widowni, tej najmłodszej. No ja mam w ogóle taki pomysł na siebie, myślę, że jak chodzi o filmy dokumentalne, to też w życiu nie chciałbym się ścigać gdzieś tam z moim ojcem, więc wybieram tematy zupełnie inne, muzyczne, filmy dźwiękowe. To jest w dokumencie to, co mnie najbardziej interesuje. A w sumie od zawsze, jak chodzi o film fabularny, ja byłem zafascynowany kinem dziecięcym. Szczególnie kinem anime, japońskim kinem. No i jesteś właściwie, jak już wiem, do dzisiaj zafascynowany. Do dzisiaj wciąż, tak? I gdzieś tam miałem taką potrzebę, że tego, żeby zawsze ten pierwszy film jednak zrobić pod kątem widza dziecięcego. I myślę, że tak też będzie dalej, bo następne projekty, nad którymi pracuję, one również są skierowane do dzieci czy młodzieży. No tak, ale Dzień Czekolady jednak nie jest filmem animowanym. Nie jest. No, to prawda, myślę, że jakby będę się skupiał raczej na kinie aktorskim, z tego powodu, że lubię ten rodzaj pracy, a też z drugiej strony ciężko mi sobie wyobrazić robienie w Polsce w tej chwili filmu pełnometrażowego animowanego, tak żeby to naprawdę się udało. Trochę powątpiewam, czy to jest... No to jest wieloletnia praca. Tu mamy na festiwalu choćby przykład twojego Wincenta. To oczywiście film dla dorosłych. Tak. No ale to wiemy, że tak, a produkcja trwa bardzo, trudne bardzo, bardzo długo. No dobrze, no i wróćmy do tego, co się tutaj działo. W poniedziałek ja wspominałem wtedy w relacji z festiwalu, bo miałeś właśnie w trakcie Forum Kina Europejskiego aż 2 pokazy, ale to były zamknięte pokazy festiwalowe, nie dla wszystkich. Była 3C wspomniana, były inne klasy. No właśnie, pokazy testowe. Tak, tak, tak. No postanowiliśmy wykorzystać szansę, to już mieliśmy możliwość współpracować z festiwalem i puścić film właśnie na zamkniętych pokazach po to, żeby sprawdzić reakcję dzieci. To wcześniej mieliśmy 1 pokaz testowy, znacznie bardziej kameralny, który też kończył się dyskusją o filmie. I tu w tym przypadku tak samo chciałem zrobić, żeby zebrać jak największy odbiór dzieci do tego, jak odczytały film, czy gdzie dotarł do nich, gdzie, bo wciąż jesteśmy, można powiedzieć, w tej nieustającej postprodukcji, to znaczy już w tej chwili zostało nam bardzo niewiele pracy, ale wciąż jeszcze mogę zaingerować. No niestety wpływają, ponieważ już wczoraj trochę. No i tak to czasem bywa. Ryszard Jaźwiński może jeszcze powróci na chwilę, ale na pewno jeszcze z 22. Forum Kina Europejskiego będzie na naszej antenie opowiadał, ponieważ ten festiwal trwa jeszcze kilka dni do 2 grudnia. Na razie chyba musimy podziękować. nas chyli czystoty. Znamena w trażeni u demońskiej wini. O rozrajski nas chyli czystoty. Під листям стиду вам судилось от звісти. Ту звінниці м'єщі, я дойжала грана, взята на сту Аллаха, ту перелки всходу, з моря утіх щастя порвала за моду. Труна, конха вічності до мрічного вона, скрила її пам'яті і часу заслона. Над ними турбан зимний плеще вщут ограду, як бунчук войска ціньов і ледве у споду. Зостави дłonią гяура вирите імена. Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami. Jeszcze na chwilę udało nam się połączyć. Wracamy do Łodzi na 22. Forum Kina Europejskiego. Ryszard Jaźwiński, halo, halo. Tak, tak, jesteśmy, bo tutaj już śnieg pada, zima, może to troszkę zakłóca połączenia. U nas też mogło przypomnę, tak być. No właśnie, w całej Polsce dzisiaj chyba Jacek Piotr Bławut. Jacku, rozmawialiśmy o pokazach testowych tu na festiwalu Forum Kina Europejskiego, twojego nowego filmu, właściwie debiutu, Dzień Czekolady. No i najważniejsze pytanie, kiedy planujesz premierę, jak już przemontujesz film? Jak już wszystko od nowa pozmieniam. Planujemy skończyć pracę do końca stycznia, więc myślę, że on swoją drogę festiwalową zacznie właśnie z początkiem lutego. Ale do kin wejdzie raczej jesienią. Jest to jesienny film i taki też o tematyce dość refleksyjnej, więc no tak, myślę, bo są tam też poważne wątki. Tak, myślę, że to najlepszy czas dla niego to jesień, bo nikt nie chciałby chyba oglądać takiego filmu latem, kiedy jest 30 stopni na zewnątrz. Ale to jest przepiękny, wizualnie stworzony świat, przepiękny w obrazku właśnie film. Absolutnie zachęcam. Dzień czekolady. Myślę, że i dzieci, i dorośli znajdą w tym filmie coś dla siebie, ale pochwal się aktorami, bo miałeś naprawdę fajną ekipę. No tak, udało mi się namówić do współpracy Magdę Cielecką, Dawida Ogrodnika, Tomka Kota, więc no jakby tutaj tych aktorów dorosłych mam dość takich, powiedziałbym, topowych, ale najważniejsze tutaj ciężar spoczywa na dzieciach, więc dwójka głównych aktorów dziecięcych uważam, że bardzo trafiona i taka stworzyli naprawdę ciekawe postaci. No to ja tylko na zachętę dodam, że Magdy Cieleckiej można nie poznać. Tak jest odmieniona w filmie. I tylko tyle. I tylko tyle, nic więcej nie mówię, ale przyznaję się, powiedziałem ci to wcześniej, Dawida Ogrodnika nie rozpoznałem. I to jest naprawdę kolejna jego znakomita rola. Dzień czekolady być może jesienią. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie w studiu Trójki Forum Kina Europejskiego do soboty, a dziś moim gościem był Jacek Piotr Bławut, autor filmu Dzień Czekolady. Czekam na premierę. Dziękuję. Ryszard Jaźwiński, ja również bardzo, bardzo dziękuję. Spoglądam na zegarek i widzę, że do trójkowego serwisu zostało już tylko 5 minut. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.